Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli ministrowie państw Unii rozmawiali o sytuacji w Polsce. Więcej za chwilę w relacji naszej korespondentki. Sejm zajmie się jutro projektem wprowadzającym elektroniczne recepty. W Stanach Zjednoczonych wzrasta liczba incydentów antysemickich. W Brukseli unijni ministrowie do spraw europejskich rozmawiali o sytuacji w Polsce. Dyskusja była związana z uruchomieniem przez Komisję Europejską pod koniec ubiegłego roku procedury dotyczącej artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja zakwestionowała wtedy reformy wymiaru sprawiedliwości. Polska zaapelowała o bezstronność unijnych krajów w ocenie sytuacji. Komisja Europejska powiedziała, że czeka na dokumenty z Warszawy i odpowiedź na rekomendacje z grudnia. Beata Pomecka. Podczas dyskusji wiceszef komisji Frans Timmermans mówił, że Bruksela nie kwestionuje prawa państw do reform sądownictwa, ale muszą one być zgodne z unijnymi standardami. Mówił też, że wraz z nowym premierem mamy nową sytuację i jest dialog, ale ten dialog jest użyteczny tylko wtedy, jeśli przynosi rezultaty. W odpowiedzi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska będzie kontynuować dialog i zaapelował o bezstronność. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, bezstronnością. Biała Księga ma pomóc w tym, by unijne kraje wyrobiły sobie własną ocenę sytuacji. I naprawdę stwierdziły, czy mamy do czynienia z jakimkolwiek wyraźnym ryzykiem poważnego naruszenia praworządności. W naszym przekonaniu nie ma. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Do Brukseli na rozmowy z szefem Komisji Europejskiej przylatuje premier Mateusz Morawiecki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju, coraz bliżej elektronicznych recept. Jutro rządowym projektem ustawy w tej sprawie zajmie się Sejm, a więcej na ten temat Joanna Stankiewicz. Wprowadzenie elektronicznej recepty znacznie ograniczy problem nieczytelnych recept lub błędów formalnych, które uniemożliwiały wykupienie leków, ale korzyści jest więcej, podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty przede wszystkim nie da się zgubić. Po drugie, można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Zdaniem doktora Tomasza Zielińskiego, eksperta Porozumienia Zielonogórskiego, wprowadzenie recepty wiąże się z trudnościami, bo w połowie gabinetów lekarzy POZ nie ma komputerów lub odpowiedniego oprogramowania. Żeby ta e-recepta mogła funkcjonować, to musi być w gabinecie komputer, żeby od razu to trafiało do systemu. Natomiast według danych Ministerstwa Zdrowia w co trzecim gabinecie są problemy z dostępem do internetu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejne 4 przypadki afrykańskiego pomoru świń na Warmii i Mazurach. Wojewódzki lekarz weterynarii potwierdził, że w próbkach przebadanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach stwierdzono ASF. Próbki pobrano od padłych dzików znalezionych w okolicach Głębocka i Krzekot w gminie Lelkowo w powiecie braniewskim oraz w okolicach drogi Głomno-Żardyny w gminie Bartoszyce. Łącznie na Warmii i Mazurach wykryto już 45 przypadków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików. Ognisk choroby w stadach hodowlanych świń w regionie nie ma, ale ta perspektywa jest realna. Od jutra w całym kraju obowiązywała będzie bioasekuracja w każdym gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody. Mają być wprowadzone takie same restrykcyjne zasady związane z higieną i dezynfekcją. Maja Kwiatkowska, Radio Olsztyn. A dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do tych wymagań będzie kontrolowane przez służby weterynaryjne. W Stanach Zjednoczonych zanotowano znaczący wzrost liczby incydentów antysemickich. Według żydowskiej pozarządowej organizacji Liga Przeciwko Zniesławianiu w ubiegłym roku zanotowano ich prawie 2000. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W najnowszym raporcie Ligi Przeciwko Zniesławianiu wskazano na ponad 1980 incydentów antysemickich, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. To wzrost o 57% w porównaniu z rokiem 2016 i najwyższa liczba takich przypadków od 1994 roku. Spośród prawie 2000 incydentów połowę stanowiły akty wandalizmu, a drugą połowę przypadki zastraszania. Największy wzrost liczby antysemickich incydentów miał miejsce w szkołach i na uniwersytetach. Przedstawiciele Ligi Przeciwko Zniesławianiu wyrazili zaniepokojenie znacznym wzrostem liczby antysemickich incydentów. Ich zdaniem może to być efekt pogłębiających się podziałów politycznych i ideologicznych w Stanach Zjednoczonych oraz rozzuchwalenia skrajnie prawicowych ekstremistów. Liga przyznała jednak w swoim raporcie, że fizycznych ataków o charakterze antysemickim było niewiele. W całym ubiegłym roku zanotowano ich 19, co oznacza spadek o połowę w porównaniu z rokiem 2016. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. I zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Lider zagrał w Warszawie i jak na lidera przystało. Jagiellonia Białystok pokonała przy Łazienkowskiej 2-0 Legię. Gole Nowikowasa i Świderskiego. Zadowolony, rzecz jasna, z postawy drużyny był trener Ireneusz Mamrot. Jestem bardzo tutaj zadowolony z występu drużyny, jeśli chodzi o nasze założenia. Od początku chcieliśmy grać wysokim pressingiem, nie chcieliśmy dać tutaj się zdominować Legii i na pewno to dobrze funkcjonowało. Legia mecz kończyła w dziewiątkę. Najpierw w 15 minucie czerwoną kartkę za brutalny faul ujrzał Antolicz, a pod koniec meczu suma żółtych kartek i boisko opuścił Wesowicz. Jaga umocniła się na prowadzeniu w tabeli i uciekła legionistom na 3 punkty. 3 cenne punkty wywalczyły dzisiaj także Zagłębie Lubin i Krakowia. Miedziowi wygrali na wyjeździe 1-0 z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz, a Pasy też 1-0 w Płocku z Wisłą. Podział punktów w Gdańsku. Lechia zremisowała 2-2 z Termaliką Brugbet Nieciecza. Niespodzianką jest zwycięstwo Jagiellonii, nie mniejszą wygrana w Hiszpanii Espanyolu Barcelona i to z niebyle kim, bo Realem Madryt. Wynik 1-0. 3-0 musiały wygrać za to siatkarki Chemika Police, by marzyć o awansie do fazy play-off Ligi Mistrzyń. Udało się pokonać Wizurę Ruma, ale dopiero po tiebreaku. A to za mało, mówił po meczu tymczasowy trener polskiej ekipy Piotr Matela. Szkoda tego przegranego seta, bo szczególnie dla nas miał on bardzo duże znaczenie. Wiedzieliśmy, że tylko i wyłącznie wygrana za 3 punkty gwarantuje nam szansę dalszej gry. Natomiast no nie ukrywajmy, w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy zdrowotnie na ten mecz, to wielkie brawa dla dziewczyn, że potrafiły walczyć do końca i dały radę. Dziewczyny zostawiły dużo zdrowia i serca na boisku i to na pewno zaowocowało zwycięstwem w tiebreaku, więc brawo dla nich. Z Ligi Mistrzyń odpadły także Budowlanie Łódź i deweloper Skyres Rzeszów. Gra za to dalej Magda Linet. Polka awansowała do 1/8 finału tenisowego challengera WTA w Indian Wells. Polka pokonała Amerykankę Wiktorię Duval 6-3, 4-6 i 6-2. Jeszcze na koniec narciarstwo alpejskie w wydaniu krajowym. W Szczyrku zawodnicy rywalizowali w Mistrzostwach Polski w slalomie gigancie. Mistrzem został Maciej Bydliński, a mistrzynią Katarzyna Wąsek. W dzień w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i okresami, słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od minus 13 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Dziś w godzinie wychowawczej trzy tematy, dwa pierwsze bardzo blisko ze sobą powiązane. Trudności z odbiorem otaczającego świata, które mają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wykluczają je z wielu aktywności, w których przy odrobinie pomocy mogłyby korzystać na równi z rówieśnikami neurotypowymi. Izabela Woźniak już za chwilę zajrzy do szkoły, by sprawdzić, jak system edukacji przystosowany jest do przyjmowania dzieci z zespołem Aspergera, a w studiu razem z pierwszym gościem porozmawiam o kinie przyjaznym sensorycznie. W drugiej części godziny wychowawczej porozmawiamy o korzyściach, jakie wynikają z regularnego uprawiania sportu przez dziecko, no i zastanowimy się, jak tych opornych do tego typu aktywności zachęcać. Echo przyniesie, lecz echo to ugasz. zawołany, jakich mało w tym lesie. Grało i grało i ugało. Zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Te dzieci, których inni uczniowie się boją, bo bywają agresywne i nieprzewidywalne. Z drugiej strony są to często wybitnie uzdolnione osoby, ale mające trudności z relacjami społecznymi. Chodzą do szkół rejonowych z oddziałami integracyjnymi, bo specjalne placówki nie są dla nich najlepszym miejscem. 8-letni Jasio, uczeń jednej z łódzkich podstawówek, został niedawno zdiagnozowany jako dziecko z zespołem Aspergera. Nie za bardzo lubię pisać. Cyfery to mnie już interesują troszkę bardziej. Plastyka to mój ulubiony, nawet bardziej niż matematyka. A co z WF-em? Zwykle to na przerwie się ubieramy, a potem dopiero idziemy na WF. To I ja potem się gubię. A na lekcjach? Ktoś jest głośno, że ja nie mogę wtedy. Kiedy Janek poszedł do pierwszej klasy, okazało się, że wystąpiło tyle problemów z zachowaniem wychowawczych. Pani Anna, mama Jaśka. Ciągle słyszałam, że źle wychowuje swoje dziecko, że mu na za dużo pozwalam, ale nigdy nie usłyszałam, że może jest głębszy problem. Problemy zaczęły się już w żłobku, były też w przedszkolu i wtedy zdiagnozowane u Jaśka zostało ADHD. Bardzo starałam się o to, żeby Jasiek poszedł do klasy integracyjnej. Nie okazało się to dobrym rozwiązaniem, ale dzięki temu, że trafił do tej klasy, gdzie pani wychowawczyni i pedagog wspierający mają doświadczenie, one zasugerowały, że być może w przypadku Janka jest to zespół Aspergera i te dwie nauczycielki w 2 tygodnie stwierdziły, gdzie tkwi problem, a wcześniej przez kilka lat nikt mi takiej sugestii nawet nie podał. Poszliśmy do szkoły wtedy, kiedy był ten pierwszy rok organizowania klas pierwszych dla 6-latków. Pani Monika, mama 11-letniego Tomka. Pani dyrektor pokierowała nas do pierwszej klasy, obiecując, że wszystko będzie dostosowane dla 6-latków. Szybko dziecko z tej szkoły zabieraliśmy po pierwszym roku, ponieważ raz, że trafił do klasy mieszanej, to wcale nie były żadne 6-latki, tylko większość to były 7-latki. Po mniej więcej pół roku dowiedzieliśmy się, że ta klasa właśnie integracyjna będzie chodzić na przykład na różne godziny. Tych dzieci było za dużo, za duży chaos. Dziecko na przykład zgubiło się na korytarzu, tak? Nie doszło z gabinetu terapeuty, z którym miało zajęcia logopedyczne, do świetlicy, bo pani ponoć specjalistka właśnie od zespołu Aspergera po prostu go puściła, pytając, czy trafi do sali. On powiedział, że tak, po czym zabłądził. Chodź, Jasiu, idziemy na lekcję. Odpocząłeś, poprzytulałeś się, chodź. Tak jak każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, takie dziecko musi mieć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Małgorzata Tomaszewska, dyrektor podstawówki nr 111 w Łodzi. To nie jest tak, że zupełnie realizuje inny program, ale podstawę programową na pewno. I dostosowanie na bieżąco do tego, w którym momencie można sprzedać więcej wiedzy, a w którym no, nagle trzeba będzie z nim wyjść i pochodzić po całej szkole, bo już nie wytrzymuje. Świetlica odpada, bo są dwie osoby, które zajmują się kilkudziesięcioma dzieciakami. Janek w tej chwili ma możliwość posiadania asystenta, natomiast okazało się, że nie można takiego asystenta znaleźć, ponieważ większość zgłaszających się osób nie ma odpowiedniego wykształcenia. Pani w tym momencie nie pracuje. Chodzi pani z Jankiem do szkoły. Ma nadwrażliwość na dźwięki, w związku z tym na każdy większy hałas bądź wyższą intonację głosu nauczyciela on po prostu reaguje czasami agresją. Dostaliśmy asystenta w tej naszej nowej szkole. Na początku miał go na prawie wszystkich zajęciach, teraz tylko już na wybranych. On sobie radzi jakoś tak nie do końca dobrze tam, gdzie tego asystenta nie ma, bo po prostu zapomina, co jest zadane, czy co ma przynieść. Przynosi na przykład jakieś projekty i na lekcji w ogóle zapomina, że je ma. Jest ciężko. Jak te dzieci odbierane są przez inne dzieci? No są takie sytuacje, które mogą przestraszać i przestraszają dzieci. Czyli właśnie takie wybuchy niekontrolowane, wybuchy złości i właśnie nawet wulgaryzmy, które padają z ust takiego dziecka. Myśmy ostatnio miały takie bardzo ciekawe spotkanie, które zaaranżowałam z naszym absolwentem, młodzieniec drugiego roku studiów z zespołem Aspergera, bo tutaj tu nie idzie w parze niepełnosprawność umysłowa, te dzieci są nawet wybitnie zdolne. Żeby on nam opowiedział teraz z perspektywy tylu lat, jak on odbierał te kontakty z dziećmi i pamiętał, jak tłumaczyła wychowawczyni innym dzieciom, że Michał ma takiego chochlika w głowie, który mu nie pozwala do końca usiedzieć w spokoju, że on musi czasami wstać, że on musi czasami pochodzić po klasie, że musi uderzyć głową w ścianę, bo tak było na samym początku. A co ty dzisiaj taki zadowolony byłeś? No bo w końcu nie byłem sam. Ale przecież zobacz, cała szkoła dzieciaków, pani dyrektor, są nauczyciele. Ale w końcu kogoś poznałem tak z rodziny. Mama. Boisz się być sam? Tak. Dlatego jesteś taki smutny czasami. Ale wiesz, że wszyscy chcą, żeby było ci dobrze tutaj. Ja też bym chciała, żebyś lubił szkołę. Materiał przygotowała Izabela Woźniak i jeśli chcą Państwo w tej sprawie do nas napisać, adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. A już za chwilę o miejscu, które dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest zdecydowanie przyjazne. Godzina wychowawcza. Miło mi powitać w studiu panią Katarzynę Pęczak, psychologa Fundacji Autizmus. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szkoła to nie jest jedyne miejsce, w którym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czują się niekomfortowo. Nie, zdecydowanie nie. Mhm. Osoby, dzieci, młodzież, dorosłe osoby ze spektrum autyzmu mają takie trudności w przebywaniu czy uczestniczeniu w bardzo różnych miejscach i różnych aktywnościach. Właściwie począwszy od przedszkola, kiedy już wychodzą z domu, gdzie zwykle są w kontakcie tylko z najbliższymi rodzicami. O ile wcześniej rodzice nie widzą jakichś trudności, to kiedy trafiają w większą grupę dzieci, no to wtedy zaczynają się kłopoty. Bo taka większa grupa wiąże się z dużymi wymaganiami. Wszystko szybko się zmienia, jest nieprzewidywalne, rówieśnicy biegają, krzyczą, nie zawsze wiadomo dlaczego. To może być dla dzieci z autyzmem trudne. Dodatkowo tutaj też wchodzą trudności sensoryczne, czyli z przetwarzaniem różnych bodźców zmysłowych, czy to wzrokowych, czy słuchowych, ale też dotyk. Dzieciaki typowo rozwijające się często lubią się przepychać, tak się kitłaszą, prawda? Gdzieś tam w kupie na sobie. Nie zawsze dla dzieci z autyzmem to jest przyjemne, nie zawsze lubią się przytulać, nie zawsze lubią dotyk. Więc mogą też wtedy reagować czy lękowo, czy agresywnie, czy też zasmucić się bardzo z tego powodu. Więc jest to dla nich trudne. Potem jest ten okres szkolny, gdzie jest jeszcze trudniej, bo szkoła stawia też edukacyjne wymagania, większe. Trzeba się skupić, trzeba siedzieć spokojnie na lekcji, no i trzeba też czegoś się nauczyć. Tak, trzeba się czegoś nauczyć, trzeba słuchać pani, trzeba też bardziej celowo współpracować z rówieśnikiem. Jest to też trudne dla osób z autyzmem, bo zaburzenia ze spektrum też się objawiają w takiej społecznej komunikacji, a więc jedna strona to są umiejętności stricte komunikacyjne, takie związane z używaniem też mowy, z odbiorem mowy. Czasem jest tak, że na przykład rozumieją słowa klucze albo ciężko im się połapać w metaforach. Część osób z autyzmem nie mówi, w ogóle nie używa mowy, nie posługuje się tą modalnością. No i jakby też trudności takie w nawiązywaniu, w podtrzymywaniu interakcji, rozmowy na temat, na który jest zadanie, a nie temat, który interesuje daną osobę ze spektrum, też bywa trudne, bo właśnie osoby ze spektrum autyzmu często mają takie szczególne zainteresowania, które bardzo lubią zgłębiać, które ich bardzo interesują i na ten temat chętnie chciałyby mówić. No ale w szkole zadanie jest inne. Trzeba mówić, czy słuchać, odpowiadać na ten temat, na który proponuje nauczyciel, albo na który w tym momencie jest zadany. Tak, dokładnie, nad którym grupa pracuje. Więc to też może być trudne. No z kolei przerwy to jest chaos, straszny chaos. Tam w materiale było też słychać takiego chłopca, który mówił o lekcji WF-u. Tak, że się przebiera. No i pewnie do tego momentu to jest dla niego jasne, co ma zrobić. Ma się przebrać i być gotowy do lekcji WF-u, a potem się gubię. No tak. Bo rzeczywistość szkolna dokładnie jest bardzo szybka, jest bardzo zmienna. Nie każda lekcja WF-u zaczyna, kończy się, czy przebiega tak samo. No a potem jest dorosłość. W Polsce niestety po szkole jest bardzo niewiele miejsc, które oferują jakąkolwiek ofertę. No dobrze, a jak to mogłoby wyglądać? Powiedziała pani w Polsce, jakie są rozwiązania na świecie? W innych krajach. No są tworzone specjalne ośrodki dla osób z autyzmem. No mamy w Polsce, prawda, WTZ-y, no ale w WTZ-ach są też osoby z innymi trudnościami. WTZ, czyli? Warsztat terapii zajęciowej. Są to takie ośrodki, gdzie są osoby jakby o bardzo różnych trudnościach. Kadra ośrodków nie zawsze wie, jak sobie poradzić ze specyficznymi wyzwaniami w pracy z osobą z autyzmem, czy też jak zaradzić szczególnym potrzebom tych osób, bo często to wykracza poza, że tak powiem, zwyczajowe potrzeby osób, które są w warsztatach terapii zajęciowej. Taka ścisła przewidywalność albo bardzo duża jasność zadań. nie wszystkim to musi być potrzebne, a niektórym nawet dosyć dobrze radzącym sobie osobom z autyzmem czy z zespołem Aspergera różne takie udogodnienia bardzo pomagają, bardzo wspomagają też ich samodzielność. No tak, tymczasem nie wszystkie zaburzenia ze spektrum autyzmu muszą wykluczać. Muszą wykluczać z dalszego samodzielnego życia, z życia zawodowego, ale też z uczestnictwa w kulturze. Tak. Tak, to prawda. Powiem jeszcze tylko o takich miejscach, które no nieliczne, ale są jakby dla dorosłych z autyzmem, są przedsiębiorstwa pracy. Natomiast takich możliwości na zachodzie, takiej kultury włączającej, no jest takich możliwości dużo więcej w innych krajach. Gdzieś tam w społeczności lokalnej dba się o to, żeby te osoby były włączone w życie społeczności, żeby były przydatne, żeby nie czuły się wadliwe. Niepotrzebne. Niepotrzebne, dokładnie. To jest no, strasznie duży kłopot, myślę, jeszcze dużo czasu upłynie, zanim też tutaj będziemy tak na to patrzeć, czy mieć takie możliwości, żeby te potrzeby zaspokoić. No i właśnie z tego braku, z tej potrzeby powstał pomysł, jak się domyślam, kina przyjaznego sensorycznie. Tak. Tak, tak. No z tym kinem to było tak, że no ja z racji swoich zainteresowań zawodowych pracuję z dziećmi, też miałam doświadczenie pracy z dorosłymi osobami z autyzmem. No więc gdzieś tam ten autyzm bardzo mnie interesuje i śledzę różne takie zagraniczne strony też, które no właśnie zaczęły donosić o takich seansach przyjaznych sensorycznie w kinie właśnie dla osób ze spektrum. Te seanse na ten moment są takie bardzo rozwinięte w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałam sobie, że no w Polsce nie jest to tak popularna inicjatywa, że gdzieś tam oczywiście, nie wiem, z okazji jakiegoś Dnia Dziecka, czy z okazji przeprowadzania jakiegoś mniejszego lub większego projektu, takie seanse pojedyncze gdzieś tam się pojawiały, ale nie jest to taki standard, nie jest to no, pewnego rodzaju stała oferta dla tych osób, która by im umożliwiała korzystanie z takiej formy rozrywki, która no, dla nas jest no, taka zwyczajna. Natomiast bardzo trudno niektórym, czy dzieciakom, czy nawet dorosłym osobom korzystać z takiej oferty. Dlaczego? Nadwrażliwości zmysłowe? Też, ale no, nie tylko, ale również z tego powodu. No, przychodząc do kina, po pierwsze trzeba się przedrzeć przez centrum handlowe, co już może być przytłaczające samo w sobie. Potem długa kolejka po bilet. Osoby ze spektrum autyzmu, dzieci, czy młodzież, czy też dorośli mają trudności często z czekaniem. Spektakle, które w ramach kina przyjaznego sensorycznie odbywają się w porannych godzinach, zwykle na godzinę 10:00. To jest też czas, kiedy jeszcze trochę jest mniej ludzi. Więc też ten czas oczekiwania jest skrócony. Ale też dzieci są bardziej wypoczęte, bo to jest początek dnia, nie są jeszcze całym dniem zmęczone, jasne, co też pewnie ma wpływ. Tak, tak. To jak wygląda to? Jak wyglądają te seanse? Wchodzimy na salę i na sali światło zostaje zapalone. Jest tak jakby w połowie wygaszone, w połowie zapalone. Nie jest zupełnie ciemno. Dźwięk jest też przyciszony. Mniej więcej w połowie takiego zwyczajowego natężenia w porównaniu do zwykłych seansów. No i nie ma reklam przed projekcją. Tak jak chodzę do kina, to czasem te reklamy trwają i pół godziny. Zwykle te 30 minut to już jest czas, kiedy dzieci z autyzmem tracą koncentrację, nawet te, które mają super umiejętności koncentracji. Te 30 minut to już jest ten czas taki kupiony na to, żeby ten film móc obejrzeć, żeby coś z niego zrozumieć, żeby się na nim skupić. No i nie obowiązuje też na takim sensie przyjaznym sensorycznie. Zasada takiej całkowitej ciszy i bezruchu. To jest bardzo ważne też nie tylko dla dzieci, jakby no bo mogą wtedy i oczywiście wyrażać swoją ekscytację w nieskrępowany sposób, mogą sobie podskakiwać czy kręcić się jak tam mają potrzebę. Natomiast to jest też bardzo ważny element dla rodzica w ramach pilotażu, bo najpierw był pilotaż w Warszawie, było kilka seansów, też dla szkół i też dla rodziców z dziećmi w weekend. No i każdorazowo ja prosiłam o informacje zwrotne po to, żeby jak najlepiej dostosowywać, wprowadzać różne rzeczy do tych seansów. Dzięki temu na przykład udało się ustalić z kinem wejście i wyjście tymi samymi drzwiami, bo to też jest łatwiejsze, już bardziej przewidywalne. W każdym razie, wracając do tej atmosfery i do tego nieskrępowania, które jest ważne też z perspektywy rodzica, tu też się odwołam do tego, co usłyszeliśmy w materiale a propos takich uwag, że źle wychowuje swoje dziecko, mhm. a co to jest, a to się nie umie zachować w kinie. Mhm. Właśnie w tych mailach z informacjami zwrotnymi bardzo dużo takich wzruszających naprawdę informacji od rodziców i zwrotek, że wreszcie czuli się swobodnie, że wreszcie... To nie był ogromny stres pójść tak, do kina dokładnie. Ze swoim dzieckiem. Że wreszcie nikt na mnie nie patrzył krzywo, że odwracałem się, a widziałem obok rodzica, który przeżywa to samo. Jakby ja uczestniczyłam w tych wszystkich pilotażach. No i dla mnie to jakby było niesamowicie wzruszające. Byłam oczarowana tym, że obracałam się i ci rodzice patrzyli na swoje dzieci, wreszcie wyluzowani i uśmiechnięci. Nawet ich ciała były wyluzowane. Patrzyli się na siebie i uśmiechali się do siebie. Mhm. To jest coś, z czym ci rodzice bardzo rzadko spotykają się na zewnątrz. Gdzieś, nie wiem, czy w sklepie, czy w autobusie, czy no, gdziekolwiek indziej, gdzie są na sali zabaw. Kiedy dziecko z autyzmem na przykład doświadcza jakiegoś rodzaju trudności, nie wiem, jest zmęczone, czy właśnie, nie wiem, jest za jasno, za głośno, jest przestymulowane. Często angażuje się w jakieś zachowania trudne. Może krzyczeć, może kopać, może płakać, ale może też na przykład schować się w kąciku i sobie buczeć, kołysać się, to zwraca uwagę. No i często prowadzi jednak do takiej stygmatyzacji, gdzieś do nieprzyjemnych uwag. No, w konsekwencji jakiegoś ostracyzmu jest to takie strasznie przykre doświadczenie. No, dlatego pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby stworzyć takie miejsce, że tak powiem, na stałe, gdzie oni będą mogli się ze sobą spotykać. I już teraz po tym pilotażu w Warszawie udało się rozszerzyć tą ofertę na 8 miast aż. No i pierwszy taki, że tak powiem, międzymiastowy seans też otwierałam. No i ja sobie zawsze tam siadam z boczku przy kasach, obserwuję ludzi, jak się zbierają. No i super, bo już tam widziałam rodziny, które się umawiały ze sobą na taki wspólny wypad do kina. No to jest coś takiego zwyczajnego, jakby o to mi chodziło. No ale coś, czego często osoby, dzieci ze spektrum autyzmu, ale też rodzice tych dzieci są pozbawieni takiej właśnie zwyczajnej rozrywki tego wszystkiego, co towarzyszy gdzieś tam na co dzień wszystkim innym. No dobrze, czyli już regularnie kino przyjazne sensorycznie? Tak, raz w miesiącu. Na ten moment repertuar mamy ustalony do marca. No już niedługo będą się pojawiać propozycje kolejnych tytułów, no bo branża kinowa jest na tyle dynamiczna, że no trudno jest z bardzo dużym wyprzedzeniem przewidzieć tytuły. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Autypilot, Podróże w świat dzieci z autyzmem na Facebooku. To jest stronka, którą ja prowadzę. Ona jest taka poświęcona tematyce no właśnie autyzmu dla rodziców. Chciałabym, żeby to było miejsce, w którym można zbliżyć się do doświadczeń dzieci z autyzmem i młodzieży z autyzmem i dorosłych z autyzmem, bo dzieci i młodzież rosną. Autyzm to nie jest takie zaburzenie, z którego się wyrasta. Często gdzieś taki stereotyp panuje. No, pójdzie do szkoły, to wyrośnie. A tak naprawdę to dopiero. A to tak naprawdę dopiero w szkole to będzie. Powtórzmy jeszcze, gdzie możemy znaleźć informacje. Autypilot, tak nazywa się ta strona na Facebooku. Tak, Autypilot, Podróże w świat dzieci z autyzmem. Ale także serdecznie zapraszam na stronę Fundacji Autizmus, www.autizmus.pl. I tam w zakładce Kino przyjazne sensorycznie, tam też są informacje na temat projektu, ale też można znaleźć po pierwsze ulotkę o kinie do pobrania dla wszystkich rodziców, którzy uważają, że fajnie by było, żeby inni też się o tym dowiedzieli. Można ją sobie wydrukować i powiesić w miejscu, które ich zdaniem no, byłoby korzystne, jakoś pomocne do tego, żeby roznosić informacje. A druga rzecz, bardzo fajna, myślę, do pobrania, to taka historyjka społeczna. Jest to taka historyjka o tym, jak wygląda wizyta w kinie. z pomocami wizualnymi, bo dla osób z autyzmem ten kanał wizualny jednak jest najmocniejszy tutaj gdzieś tam koncentrowaniu swojej uwagi czy przyswajaniu informacji. Więc no taka jakby sekwencja tego, co się dzieje po kolei, że jedziemy, że trzeba kupić bilet, że może być kolejka, że siadamy, że kupujemy tam sobie przekąski w barze. Co warto opowiedzieć, przeczytać, przepatrzeć. Tak, jak się przygotować, dokładnie. Jak się przygotować do tej wizyty, bo często też jest kłopot. Też tutaj na tych warszawskich spektaklach miałam okazję obserwować i kibicować jednemu z chłopców, który dopiero za czwartym razem dotarł na salę kinową. Po prostu wielki szacun dla mamy, dla taty, za wytrwałość i za to, że nie stracili nadziei. Bo za pierwszym razem chłopak przeszedł przez bramki, no, za drugim razem utknął gdzieś tam na kanapach po drodze, za trzecim zajrzał do sali kinowej, ale potem uciekał z krzykiem, widać było takie poddenerwowanie. Był bardzo ciekawy, bardzo chciał. Uśmiechał się, mówił o tym filmie, jaki to będzie film. Prosił mnie na przykład, ja mu zaproponowałam, czy może mu nagram telefonem filmik, jak wygląda ta sala w środku. Tak, nagraj mi, jak to tam jest. No i za czwartym razem już wszedł i bardzo, bardzo to było wzruszające. Mówię, cześć, cieszę się, że przyszedłeś. On mówi, ja też. No więc to po prostu... Jest super widzieć, że to faktycznie jest jakoś tam potrzebne i pomocne. Mhm. Bardzo Pani dziękuję za tę inicjatywę, ale również bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę i obecność w studiu. Gościem Godziny Wychowawczej była Pani Katarzyna Pęczak. Kino przyjazne sensorycznie. Tego hasła tak. Należy szukać. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Nie pogardzą również gratką, wydrzemiącym do piec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nieraz też i cała chatka zajmie się odwroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiscy. A teraz zapowiadany temat sportowy. Goście są już w studiu. Miło mi powitać panią Helenę Suchtę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Terapeutka, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Tak. I to ma ze sportem dużo wspólnego, jak się domyślam. Bardzo też. Wiele też. I pan Błażej Maresz, trener, twórca i prezes warszawskiego klubu kolarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolarstwo będzie gdzieś tam w tej naszej rozmowie na pierwszym planie, ale myślę, że to będzie taki przykład bardzo uniwersalny do tego, jak sport w życiu młodego człowieka jest ważny, albo może jak uczynić ten sport ważnym w życiu młodego człowieka. Ale zacznijmy od kolarstwa i Maja Włoszczowska na przykład, albo Michał Kwiatkowski. Czy sukcesy polskich sportowców sprawiły, że na przykład tak jak skoczkowie narciarscy, już coraz więcej młodych chłopaków chce uprawiać ten sport, czy z kolarstwem jest podobnie? Oczywiście, że tak. Z każdym sportem jest tak samo. To w naszym środowisku trenerów, działaczy sportowych mówimy, że taką największą lokomotywą pchającą i promującą sport są po prostu sukcesy wybitnych sportowców. I tak było z Adamem Małyszem, czego widzimy teraz rezultaty. I tak samo było z Mają Włoszczowską i tak samo jest z Michałem Kwiatkowskim. Za takimi sukcesami idą tłumy dzieciaków, które właśnie nagle odkryły w sobie, że o niczym innym nie marzą, jak o skakaniu na skoczni. Tak? Ja już w tej chwili na różnych portalach społecznościowych czytam na przykład, że chcą tworzyć skocznie narciarskie na Ursynowie. Tak? No więc łatwo się domyśleć, że rower jest dosyć bardziej przystępny i dostępny i prawie każdy ten rower gdzieś tam w piwnicy czy na strychu trzyma, więc jeżeli są jakieś sukcesy kolarzy, to naturalnym jest to, że dzieciaki siadają na ten rower i próbują swoich sił właśnie na rowerze. No dobrze, a czym różni się kolarstwo od takiego naszego jeżdżenia na rowerze? Jak to pewnie wszyscy tu też, patrzę na panią Helenę, jeździmy na rowerze. No na pewno dla dzieciaków, bo Warszawski Klub Kolarski zajmuje się pracą z dziećmi i z młodzieżą, to przez długi, długi okres czasu jest fantastyczna przygoda. To jest zabawa i na to stawiamy. Przestrzegałbym, niestety to pokutuje w naszym społeczeństwie przed takim przeświadczeniem, że sport to jest od razu jakiś wyczyn, że jeżeli przychodzi dzieciak, to on musi już trenować 7 razy w tygodniu, ciężko harować, i no bo inaczej nie osiągnie jakichś wspaniałych rezultatów. Prawda jest taka, że takie wspaniałe rezultaty, jakie osiąga Maja Włoszczowska, Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski, osiągną bardzo niewielu ludzi to bardzo osiągnie. Dlatego starajmy się wychowywać poprzez sport, bo to jest fantastyczne narzędzie do tego, aby uzyskiwać różnego typu umiejętności, które tym młodym ludziom w przyszłości się przydadzą na studiach, w pracy, w małżeństwie, na co dzień. Czyli przestrzega pan przed takim myśleniem, że jeżeli jakieś dziecko, nasze dziecko, ma ochotę, albo my mamy ochotę zaszczepić w nim tego sportowego ducha i oddać je do jakiegoś klubu sportowego, to nie oznacza od razu, że ma być wyczynowym, że ma być sportowcem po prostu, mistrzem. Dokładnie tak, a to, do czego zmierzałem, to to, że żeby ten sport wpleść w nasze normalne życie, że to nie jest jakiś ewenement, że to nie jest, że jeżeli idziesz drogą sportową, to znaczy, że już nie możesz być dobrym uczniem na przykład, tak? To nie znaczy, że nie możesz podejmować innych wyzwań, że nie możesz grać na gitarze. Albo jedziesz na rowerze, albo realizujesz się w jakichś innych swoich pasjach. Nie, dzieciak, umownie to nazywamy, prawda? Uczeń ma różne swoje pasje i naszą rolą jest rozwijanie tych pasji. I myślę, że zarówno ten sport, który uprawiają rodzice, wsiadając na rower 3-4 razy w tygodniu, czasami niektórzy startują nawet w jakichś zawodach, to też nie jest sport wyczynowy. I tak samo ten sport, który w taki sam sposób podejmują młodzi ludzie, to też nie jest jeszcze jakiś sport wyczynowy. Natomiast to jest fantastyczny sposób na wychowanie tego młodego człowieka i naukę umiejętności zarówno u dorosłego, jak i u młodego człowieka, organizowania sobie czasu. To jeszcze zadam, panie Błażeju, jedno pytanie. A tak na początku, jeżeli zaczynamy, to ile to w tygodniu czasu nam zajmuje takie treningi? To zależy od wieku. Tak jak powiedziałem, stawiamy na zabawę, na przyzwyczajenie tego młodego człowieka, że sport to jest coś normalnego. W związku z tym, jeżeli on będzie 2 razy w tygodniu uczęszczał na treningi, to naprawdę świat i ludzie. Ważna jest nauka systematyczności. Potem, kiedy dziecko zobaczy, że to przynosi mu satysfakcję, będzie chciało samo naturalnie zwiększać tą ilość obciążeń i dlatego przestrzegałbym przed wrzucaniem w jakiś kierat młodych ludzi i narzucaniem im, że muszą to być 3, 4, 5 treningów w tygodniu. Nie. Dziecko ma ten wspaniały mechanizm wewnętrzny, który sam normuje to, ile ono może, ile chce i tym powinniśmy się przede wszystkim kierować. kierować. Jeżeli ono będzie miało, nie wiem, lat 16, 18, to już zaczniemy wspólnie rozmawiać i dochodzić do wniosku, że warto zwiększyć to, ponieważ masz, chłopie, dziewczyno, talent ku temu i wtedy zaczynamy coś planować, tak? Ale zbyt szybkie narzucanie takiego kieratu sportowego i takiego przeświadczenia, że to ma być sportowiec wyczynowy, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, jest dużym błędem i prowadzi do różnego typu nieporozumień i prowadzi do tego, że młodzi ludzie zniechęcają się do sportu, bo na zbyt wczesnym etapie zaczęli zbyt dużo poświęcać, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychiczne, to są olbrzymie obciążenia i w pewnym momencie, kiedy widzą, że rówieśnicy zaczynają chodzić na imprezy, że są różne inne atrakcje w życiu, dochodzą do wniosku, no po co ja mam się tak męczyć, męczę się już 3 lata i co mi z tego tak? Nie ma. Nic z tego nie ma. No, sport jest taką piękną sferą naszego życia, ale nie zawsze ci sportowcy są doceniani. Tak? Ileż to już było różnego typu reportaży o jakichś wybitnych mistrzach, którzy klepią biedę. No różnie to bywa z tym sportem. Dlatego chciałbym i to od tego przekonuję i trenerów, i działaczy sportowych, żebyśmy patrzyli na sport jako narzędzie do wychowania młodego człowieka. I to, że, a z kolei całe społeczeństwo, tak jak na przykład mają taką cechę charakterystyczną Czesi, oni wpletli ten sport w normalne tryby, w to, że normalne nasze codzienne życie. U nas cały czas to jeszcze tak nie działa, tak? Warszawa, może jakieś duże metropolie są takim przykładem, że ta moda na sport zaczyna działać, ale nie wszędzie w Polsce. No tak, trochę to jest tak, że jest takie wyraźne rozgraniczenie, jeżeli sport to już wyczynowy i już jesteśmy, już pracujemy na to, żeby być mistrzem, no albo po prostu siedzimy i nie ruszamy się w ogóle. Nawet jest takie powiedzenie, jak nie masz w głowie, to musisz mieć w nogach albo na odwrót, tak? Kto ma w nogach, ten nie ma w głowie, tak? No, tak nie jest. I przykładem na przykład jest Maja Włoszczowska, tak? Maja Włoszczowska skończyła Politechnikę Wrocławską, bardzo dobry wydział i za sport tak naprawdę na sport zawodowy, profesjonalny zdecydowała się właśnie po studiach dopiero. Osiągała tam rzeczywiście dobre bardzo rezultaty wcześniej, ale w pełni poświęciła się dopiero po skończeniu studiów. I mogła tą swoją karierę równolegle prowadzić z nauką i do tego bym namawiał wszystkich młodych ludzi. No dobrze, sportowcy mają, tu patrzę na panią Helenę Suchtę, sportowcy mają lepiej, łatwiej w szkole z nauką, z, nie wiem, z dyscypliną? Zdecydowanie tak. Ja zachęcam, prowadzę zajęcia z młodzieżą, żeby, jeśli tylko mogą, to żeby uprawiali sport, ale też, żeby to było sport, który oni chcą uprawiać, tak? Bo bardzo często mówią nastolatkowie, że chcieliby uprawiać dany sport, ale na przykład ich rodzice zachęcają ich do innego sportu. Wymyślili sobie tak? Tenis na przykład. Na przykład, bo taki modny. I teraz pytanie jest takie, co ta młoda osoba będzie miała z tego sportu, z tego tenisa, jeśli to nie jest jego pasją. Także ważne jest to, żeby to był sport, który oni chcą uprawiać, ich pasja, wtedy łatwiej jest im też pogodzić szkołę. No dobrze, to muszę zapytać, skoro rozmawia pani z młodymi ludźmi, co oni chcą uprawiać, bo pomyślałam sobie, że najbardziej to lubiliby jeździć na deskorolce. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dziewczęta siatkówkę, koszykówkę bardzo często, chłopcy piłka nożna, także deskorolka też, ale to nie jest także tylko i wyłącznie. No dobrze, powiedziała pani dziewczęta, siatkówka i koszykówka, ale jak sobie myślę o dziewczynach w nastoletnim wieku, no to chyba sport to jest coś, co dla nich może być wyjątkowo trudne. Myślę o rozwoju fizycznym, ciało zaczyna się zmieniać, a w tym sporcie gdzieś jednak ciało jest na pierwszym miejscu. Tak, no to ciało się zmienia, natomiast jeśli one trenują, uprawiają jakiś sport albo realizują swoją pasję, to nie skupiają się aż tak bardzo na tych zmianach fizycznych. Poza tym przy uprawianiu sportu mają wsparcie trenera. To im też daje siłę do tego, żeby przezwyciężyły te swoje słabości, które w międzyczasie się pojawiają. Generalnie sport daje taką siłę, motywację do działania i tak jak powiedziałam, to wsparcie, które mają od trenera, pomaga im przezwyciężyć te swoje słabości, które pojawiają się w międzyczasie. Dlatego też łatwiej jest im przejść przez ten wydawałoby się, dosyć trudny okres dojrzewania. Mhm, powiedziała pani, że częstym takim błędem rodziców jest to, że narzucają dyscyplinę sportu dziecku, a nie idą za dzieckiem. Czego jeszcze my dorośli nie powinniśmy robić, żeby nie zniechęcić, a wręcz przeciwnie zachęcać? To, co powiedział kolega, ten sport to ma być zabawa. Młodzież ma się bawić sportem. Często zdarza się, że rodzice mówią, ale stać cię było na więcej, mogłaś wygrać w tych zawodach, tak? Gdyby tak można było, to by tak było. Gdyby ten zawodnik rzeczywiście mógł wygrać, to by wygrał. Ważne jest to, żeby dzieci, młodzież bawiła się sportem, żeby uprawiali ten sport w taki sposób, w jaki chcą uprawiać, żeby, oczywiście sport to jest rywalizacja, ale niech to będzie taka zdrowa rywalizacja, tak? Żeby to nie było za wszelką cenę. Bardzo często jest tak, że dzieci realizują pasję swoich rodziców. Mm-hmm. A to nie tylko w dziedzinie sportowej. Tak, a to ma być ich pasja, wtedy jest im zdecydowanie łatwiej. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam, słuchając tego, co pani mówi, że my rodzice, jeżeli chodzi o uprawianie sportu, jeżeli chodzi o te zajęcia sportowe, to powinniśmy trochę już zostawić zupełnie to pole trenerowi. Tu patrzę na pana Płażeja. Nie mieszać za bardzo, bo chyba już do legendy przechodzą takie opowieści o kibicujących rodzicach, którzy pokrzykują na trenera albo prawie wchodzą na boisko piłkarskie. No to jest niestety chyba naturalne, że rodzic chce zadbać jak najlepiej o swoje dziecko, natomiast niestety nieświadomie często przekracza pewne granice, których nie powinien przekraczać. Wkracza w kompetencje trenera, innymi słowy mówiąc, no nie wyobrażamy sobie sytuacji, podczas której rodzic przyszedłby do szkoły na lekcję języka polskiego i zacząłby poprawiać nauczycielkę. No niestety tak jest, czasami zdarza się na treningach w różnych dyscyplinach sportu, że rodzic wkracza na boisko albo zaczyna krytykować jakieś wskazówki trenera. No to jest niedopuszczalne. Oczywiście można cały czas, nawet rodzic powinien angażować się, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, ale on powinien być tym cieniem wspierającym swoje dziecko, a nie ingerującym w drogę, którą wyznacza trener. Poza tym no, rodzice i trenerzy to są dorośli ludzie, tak? Mogą po treningu się spotkać, porozmawiać, natomiast przy dziecku powinni trzymać jedną stronę. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam, czy to, że nasze dziecko zacznie uprawiać jakiś sport, to może być też droga dla nas do sportu właśnie? Czy trenowanie razem z dzieckiem to jest dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Rodzice są największym wsparciem tak naprawdę dla młodych sportowców. Jeżeli oni są w stanie wsiąść na ten rower, czy nie wiem, kupić tą dyskorolkę i popróbować swoich sił, nie ingerując w to, co ten dzieciak konkretnie robi, ale po prostu towarzysząc mu w tym sporcie, to będzie największe wsparcie dla tego młodego sportowca. Jak wychowywać przez sport? To wyrażenie pojawiało się w pana wypowiedzi, ale gdzieś też mam wrażenie w myśli pani Heleny Suchty. Jak wychowywać przez sport? Generalnie jak wychowywać, to jest trudne pytanie. Może przez sport łatwiej. Ważne jest to, żeby wspierać dziecko czy młodzież w tym sporcie, ale też mówić o tych fajnych rzeczach, o tych dobrych, które zostały zrobione. Czyli budowanie samooceny na odpowiednim poziomie? Tak, to jest bardzo ważne, bo wiadomo, nie zawsze jest tak, że wygrywamy. Czasami też przegrywamy. Ale żeby wspierać, żeby budować właśnie tą samoocenę. Fajnie, dałeś z siebie tyle, ile mogłeś. Jestem z ciebie dumna, że wziąłeś udział w tych zawodach. To jest bardzo istotne. I wtedy nie ma czegoś takiego, że ta młoda osoba sobie myśli, kurczę, kiepsko mi poszło. Zawiodłem. Jestem wystarczająco dobra. Tak, zawiodłem rodziców. Bo trenujemy dla siebie, tak? Uprawiamy sport dla siebie. Ważne jest to, żebyśmy byli dumni z tego, co robimy w danej chwili. Dlatego jeśli rodzice wspierają, to właśnie poprzez pokazywanie tych elementów dobrych, które poprzez tego, co dobrego to dziecko zrobiło, ten nastolatek, tak? Nie wytykamy błędów. Mhm. Panie Bożeju? Jeśli mogę dodać, tak. Bardzo proszę. Sport wychowuje, ponieważ uczy różnego typu umiejętności, takich jak organizacja czasu. Młody człowiek, który trenuje sport, nie ma czasu na to, żeby za długo siedzieć na Facebooku, grać w gry komputerowe. On będzie miał niewiele czasu na to, żeby przygotować się do lekcji, nie będzie miał wiele czasu na to, żeby zjeść. On musi sobie to wszystko ładnie poukładać, żeby to wszystko działało. I z reguły jest tak, że ci zawodnicy, którzy są dobrze w sporcie, są też dobrze w szkole. To jest jedna rzecz. Ale też poza tym, że uczą się dobrej organizacji czasu, uczą się najprostszych rzeczy, takich jak z jakimi mają potem w życiu do czynienia, jak radzenie sobie z porażką. No, sport niesie bardzo dużo i często różnego typu porażek, ale razem w zespole czy razem z trenerem radzą sobie z tym, tak? Startują co tydzień w zawodach, dajmy na to, i muszą sobie poradzić z tym, że teraz nie wyszło, ale poprawimy coś i następnym razem będzie lepiej. W życiu na co dzień mamy z takimi sytuacjami do czynienia. Pójdą potem na studia, będą egzaminy, będą sytuacje stresujące. Sport niesie dużo, dużo takich momentów stresujących. Mhm. Młodzi ludzie uczą się, jak sobie radzić z tymi momentami. Mało tego, uczą się, jak radzić sobie z triumfami, ze zwycięstwami. Uczą pokory. To, że jednego dnia jesteś najlepszy, to nie znaczy, że za tydzień znowu wygrasz zawody. Uczą gry fair play, uczą współdziałania. Nawet jeżeli jednego dnia rywalizuję z tym przeciwnikiem swoim, to następnego dnia będę mógł z nim współdziałać. To następnego dnia on może wygrać. To są cały czas takie rzeczy, które są na co dzień. Tak? Już pomijam takie elementy jak, nie wiem, punktualność, higiena osobista. To są takie rzeczy, które niesie ze sobą naturalnie sport, a czasami one są, dyscyplina, prawda? Mhm. A czasami one są gdzieś tam zaniedbywane w codzienności, w codziennym życiu młodego człowieka. Pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, która wydaje mi się niezwykle istotna, szczególnie biorąc pod uwagę te czasy, w jakich żyjemy. Czasy, w których szczególnie dzieci mają wszystko natychmiast. To są takie czasy, gdzie jest wszystko bardzo dostępne. Informacja, wystarczy wejść do internetu i już wszystko mamy. Sport, mam wrażenie, uczy takiej odroczonego zwycięstwa, odroczonej korzyści, bo trzeba długo na coś, na to zwycięstwo zapracować. Dokładnie, konsekwencji w działaniu, mhm. tak? Stawiania sobie celów i konsekwentnego realizowania planu, żeby dojść i zrealizować ten cel. To jest to, z czym potem się spotykamy w życiu i czego rzeczywiście w dzisiejszych czasach młodzi mogą nie doświadczać i nie umieć tego zrealizować, tak? No dobrze, ile te wszystkie korzyści kosztują? Takie uprawianie sportu finansowe. No, domyślam się, że skupimy się na kolarstwie. Jeszcze nie wspomniałem o innej ważnej rzeczy, czy jaką jest proszę. Zdrowie, tak? Po prostu, tak? Sylwetka, pewność siebie. Ci młodzi ludzie, którzy uprawiają sport, są zdrowi, pewni siebie i dobrze wyglądają tutaj jeszcze w nawiązaniu do tych młodych dziewczyn, które rzeczywiście dojrzewają i mają różne wątpliwości co do swojego wyglądu, swojej w ogóle pozycji w grupie, tak? To sport nadaje im tej pewności siebie, no i też ładnej sylwetki. Tak, te dziewczęta nie myślą wtedy o tym, żeby się odchudzać. One po prostu trenują, uczą się, nie mają takich problemów jak te osoby, które właśnie często siedzą przed komputerem. Tak, i na Facebooku. I na cały Facebooku. Czas, gdzie konfrontują się z ocenami najprzeróżniejszymi. No dobrze, finanse. Wracając do pytania o finanse, tak jest. No, rower taki, na którym można już zacząć trenować, pewnie kosztuje 2-3 tysiące. Ja bym zwracał uwagę przede wszystkim na to, żeby rower był lekki. Mhm. Ten rower nie może być jakimś obciążeniem, jakimś dodatkowym balastem. On ma być przedłużeniem młodego zawodnika. No dobrze, czy można taki rower wypożyczyć na przykład w klubach sportowych? Oczywiście, że tak. Aha. Oczywiście, że tak. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli zawodnik po 2-3 latach treningów rzeczywiście już wkracza na tą ścieżkę kariery, powiedzmy, wyczynowej, przynajmniej w sporcie młodzieżowym, no to te rowery kosztują po 10-15 tysięcy. No i tutaj już zaczynają się problemy. Albo jest jakiś zewnętrzny sponsor, który dostrzeże taką perełkę, taki talent i będzie w stanie zafundować taki rower, albo takie koszty ponoszą rodzice. Niestety w dużej mierze są to koszty, które ponoszą rodzice. Obserwując tak różne inne też dyscypliny, mam wrażenie, że coraz mniejszy jest problem z tym początkiem. Kiedy kluby rzeczywiście mogą wypożyczyć rower, rodzice mogą zainwestować te 2-3 tysiące. Problem pojawia się w momencie, kiedy ten chłopak, ta dziewczyna zdobywa mistrzostwo kraju, to dziecko ma przeświadczenie, że jest naprawdę już wybitne, coś osiągnęło i zderza się z taką ścianą obojętności. Obojętności ze strony, nie wiem, samorządów lokalnych, potencjalnych sponsorów. No mało kogo obchodzi to, że tam zostałeś mistrzem Polski juniorek młodszych. I tutaj są różnego typu problemy i tutaj wypadałoby zastanowić się nad jakimś wsparciem i tego wsparcia nie ma być może Ministerstwo Sportu i Turystyki powinno w tym momencie wkraczać, być może właśnie prywatni sponsorzy w takich dużych aglomeracjach miejskich jak Warszawa powinni nie tylko kupować sobie najdroższy sprzęt, bo mamy bardzo dużo ludzi zamożnych w dużych miastach, którzy widzimy na jakich rowerach jeżdżą, ile pieniędzy wydają. Może warto pomyśleć o tym, żeby właśnie stworzyć jakąś fundację, czy przeznaczyć jakąś część wydawanych pieniędzy na jakiś młody talent. Tutaj jest problem. Taki problem pomiędzy tym początkiem, a tymi wyczynowcami, których potem oglądamy na Igrzyskach Olimpijskich. No tak, skoro chcemy mieć medale na Igrzyskach Olimpijskich, to może warto zainwestować i trochę pomóc. Mam wrażenie, że dotknęliśmy jedynie tematu, że jeszcze sporo można by o sporcie w życiu młodego człowieka porozmawiać. To mam nadzieję w takim razie na kolejne spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność w godzinie wychowawczej. Helena Suchta, terapeutka, i Błażej Marysz Trener, twórca i prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego, byli gośćmi godziny wychowawczej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja również Państwu bardzo dziękuję. Godzina wychowawcza, kolejna godzina wychowawcza już za 2 tygodnie. Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.